เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณภาวนาธิคุณปัญญาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธมิกผู้ร่วมสัพพมาจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เพื่อนสัทธมิกเรานิสิตนักศึกษาผู้เข้าค่ายฝึกซ้อมรบทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าววาทกถาธรรมซึ่งเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางมหาจุฬาวิทยาลัยเขตอุบลราชธานีของเรานี่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเข้าค่ายในแง่มุมทางการปฏิบัติของเพื่อนสัทธมิกนิสิตแห่งมหาจุฬาซึ่งกระผมเองรู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลคือกิจกรรมอันเป็นความงามความดีความอุดมอันสูงสุดในทางพระศาสนาเพื่อร่วมกันรักษาร่วมกันจันโลงสืบทอดพระพุทธศาสนานี้ไว้ในโลกก็เพราะมีความรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้มาพบเห็นเพื่อนสัทธมิกพร้อมเพียงกันอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจกันที่มาเข้าค่ายอบรมในครั้งนี้ผมเกือบจะไม่มีบุญเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีหลังจากมาอบรมที่บ้านขามใหญ่มาแสดงธรรมอบรมพี่น้องที่นี่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ท่านคณาจารย์ที่ดีก็ไปขอร้องให้มาร่วมงานให้มาปาฐกถาธรรมมาพบกับท่านนิสิตนักศึกษาผู้คงแก่เรียนทั้งหลายในวันนี้มีความรู้สึกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะมีเวลามาได้หรือไม่เพราะว่างานนั้นมันมากเหลือเกินปีหนึ่งวันเดือนปีของผมนั้นจะหมดไปสิ้นไปกับการเที่ยวจาริกไปแสดงธรรมคามาคามังปุราปุรังจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรคิดเป็นโยชน์ก็ตกไปประมาณสัก 8,750 โยชน์ต่อ1ปีผมมาพบกับเพื่อนสหธรรมิกนิสิตผู้ใฝ่การศึกษาในวันนี้ผมก็เที่ยวแสดงธรรมเรื่อยมาตั้งแต่อบรมพี่น้องบนภูเขาที่ถ้ำพระพุทธไสยญาติอำเภอวาริชภูมิ7วัน7คืนมีคนเข้าค่ายอบรม500กว่าคนบนยอดเขาจบจากนั้นก็เมื่อวานมาแสดงธรรมที่101มาแสดงคำที่101ผมไม่สบายคอกำลังเจ็บอย่างหนักแต่มันได้รับนิมนต์ไปแล้วเมื่อวานมาแสดงคำที่101มีโยมมาฟังเทศจนตายคนโยมคนนั้นได้ฟังแต่เสียงฟังแต่ในเทปก็แก่แล้วสุขภาพก็ไม่ดีพอรู้ข่าวว่าจะมาแสดงคำที่นั่นก็บอกลูกหลานว่าพายายไปทีลูกหลานก็บอกว่าคุณยายอย่าไปเลยยายก็พูดว่าข้าแม่ไปโหลดให้มันตายโหลดให้ไปเห็นหนาพ่อแน่อยากฟังเทศอยากเห็นพ่อแกก็ตายจริงๆฟ ฟังเทศไปฟังเทศแล้วก็สลบมับลงไปเกิดโกลาหลกันห้ามกันเอาไว้ขึ้นโรงพยาบาลแต่คิดว่าทางหมอคงจะช่วยคงจะปั๊มหัวใจนะครับขึ้นทีนี้มาคิดต่อไปในเมื่อคนฟังเทศก็ตายได้ต่อไปในผู้เทศอาจจะตายบนธรรมะก็ได้แต่วันนี้รู้สึกว่าดีเพราะว่าระบบเสียงของเราค่อนข้างจะดีใช้ได้เลยแต่ฟังตอนแรกๆที่ท่านคณาจารย์ได้ขึ้นมากล่าวครั้งแรกนั้นรู้สึกฟังไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นกระผมดีใจมากครับที่ได้เห็นเพื่อนสัทธมิกโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาปัญญาชนในทางพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมแม้จะมีเวลาน้อยมันมีปัญหาอันหนึ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกันกระผมต้องขอปรงอบัติล่วงหน้าซะก่อนกับเพื่อนสัทธมิกทั้งหลายคือปรงอบัติทางธรรมไม่ใช่ปรงอบัติทางวินัยคือสารภาพความจริงอันหนึ่งผมนี่มีความรู้น้อยผมเรียนจบแค่ชั้นป.4ทางโลกส่วนทางธรรมนั้นผมไม่มีประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นใดผมบวชมา 8,000 ษาแต่ผมก็ได้ศึกษาแบบโบราณถ้าจะเรียกว่าสมัยโบราณนั้นคงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับการศึกษามาบ้างไตรสิกขาสิกขาศึกษาคือการอบรมศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่บวชได้เพียง7วันผมก็ขอร้องท่านอุปัชฌาย์ว่าผมอยากจะอยู่คนเดียวเหมือนนักวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแล็บทดลองค้นคว้าทดลองสมการของเขาก็พอดีวันนี้ท่านตั้งหัวข้อให้มาพูดในเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ก็เลยมานึกถึงตั้งแต่ตอนผมบวชแรกๆนักวิทยาศาสตร์เขาจะต้องทุ่มเทความสนใจระดมความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่เขาอยากรู้ผมนั้นเป็นคารวาสมันก็หลงทางชีวิตเล่นหลงทางตอนเด็กๆเกิดมาพ่อแม่ก็พาเข้าวัดเข้าวามาตั้งแต่ยังจำความได้ถ้อยคำต่างๆที่พระสวดเวลาฉันข้าวอนุโมทนาคาถาเนี่ยตั้งแต่ยะถาสัพพีอะไรไปนี่ผมไม่ต้องท่องผมได้ตั้งแต่เด็กๆเข้าไปกับแม่มาตลอดถ้อยคำที่พระเทศชาดกนิทานในพื้นบ้านภาคอีสานนี่ผมเกือบจะจำได้หมดเล่าให้ใครต่อใครฟังก็ได้แม้แต่ถ้อยคำขึ้นต้นอารัมภบทผมจำแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ซึมซาบลงไปในจิตในใจคือเรื่องที่พูดส่วนมากมันเป็นบรรยากาศภาคอีสานพวกเมืองฮวนฝ่าห้องคำละง่อมฝนว่าย่อเพียงลวงควรคุ้งด่าพืชซาเสียวแสนโกกลางกีบและดูผืดผอมเพ่งถวนเทือนแถวมหาเมฆเข่าขนงเน่งบังบดสุริยะเอียงคำแรงลงใหม่อย่างนี้บรรยายภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศก่อนที่เข้าสู่เรื่องราวผมก็เป็นคนชอบธรรมชาติเพราะว่าเกิดมามันก็เห็นป่าเขาลำนองไผ่ท้องทุ่งสิ่งเหล่านี้ประทับในหัวใจแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจพอโตมาไปที่อยู่ตามภาษาคนหนุ่มไปคบเพื่อนคบฝูงกินเหล้าเมายาสารพัดอย่างสุดท้ายผมก็ต้องไปเข้าศาสนาคริสต์ผมไปเข้าศาสนาคริสต์แล้วผมก็ต้องไปเข้าโบสถ์เข้าเชิร์ชผมก็ต้องไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลยินซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปีแล้วผมเรียนชีวิตผมช่วงหนึ่งผมก็หลงทางออกจากวิถีทางดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมที่พ่อแม่ที่สังคมของเราบรรพบุรุษของเราได้ถือว่าเป็นแบบเป็นพิมพ์เป็นเบ้าหล่อล้อมชีวิตจิตใจวิญญาณของประชาชาติทั้งหมดบนพื้นแผ่นดินนี้แต่เสร็จแล้วผมก็ลงไปจนมาถึงวันหนึ่งมันเกิดมหัศจรรย์ควรจะนำมาเล่าสู่เพื่อนสัทธมิกฟังนิดหน่อยคงไม่เสียเวลามาก ตลอดเวลาที่ผมเรียนคัมภีร์ไบเบิลอยู่เนี่ยจนถือว่าจะจบแต่ผมอ่านจนจบหลายเที่ยวแล้วแต่การเรียนอยู่เนี่ยทุกครั้งเขาก็อ้อนวอนหวานล้อมให้ผมเข้ารีบถือศีลบัพติศมา3ปี4ปีเข้าวันหนึ่งก็เลยเขาอ้อนวอนเขาหวานล้อมทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเสนอเงื่อนไขอนาคตของชีวิตอย่างสวยหรูเลยผมก็เลยมานึกว่าทุกวันเราจะต้องมาเจอแต่การชักชวนให้เข้ารีดให้เข้ารีดให้รับศีลนึกลำคาญไอ้คิดต่อไปว่าการเข้ารีดเน้นด้วยการอาบน้ำเนี่ยมันก็เหมือนอาบน้ำธรรมดาธรรมดาอาบมันก็คงจะเปียกแต่ข้างนอกข้างในคงไม่สามารถจะล้างอะไรออกจากใจเราได้หรอกอาบแท้มันสิ้นเรื่องขี้เกียจจะต้องมาตอบปัญหามาพูดกันอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ละครั้งผมเลยตกลงอาบน้ำเมื่ออาบแล้วก็จะได้ไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือพอจะอาบเข้าจริงๆเขาดีใจมากเลยบาทหลวงพวกอะไรต่ออะไรทั้งพวกฝรั่งก็พากันเดินลงไปสู่อ่างเขาทำอ่างประกอบพิธีไว้ในวันสบาโตวันโฮลิเดย์พอผมจะอาบน้ำในจิตใจผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นวิวเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อในตัวในชีวิตจิตใจของเรามันกำลังจะหายไปต่อหน้ามันจะหายไปมีความรู้สึกเสียดายอยู่ลึกๆหวาดหวั่นว่าสิ่งที่เคยมีมากับชีวิตนี้กำลังจะหายไปแต่เสร็จแล้วจะเป็นเพราะเหตุผลคนใดไม่ทราบไปถึงตรงนั้นน้ำที่เขาประกอบพิธีไว้มันไม่มีเลยสักหยดหนึ่งมันแห้งหมดเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าคุณสมภพต้องขอโทษวันนี้น้ำของเรามันหมดที่ประกอบทำพิธีไว้ทุกๆวันฮอลิเดย์นั้นไม่รู้มันหมดไปได้อย่างไรเราจะต้องประกอบพิธีใหม่ก็ต้องเป็นวันพระหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขออภัยคุณมากๆตัวผมเองนี่ขนลุกเกลียวเลยขนลุกโกรมชาติชูชันคิดวันนี้อาจจะเป็นที่อำนาจแห่งพระรัตนตรัยภาพต่างๆตั้งแต่อดีตตั้งแต่เด็กๆเดินไปฟังธรรมกับแม่ไปจังหันไปทำบุญมันผุดขึ้นมาในความรู้สึกเป็นเส้นเป็นสายมาเลยตลอดเลยอาจจะเป็นที่พระรัตนตรัยไม่ให้เราอาบน้ำนี้จากวันนั้นผมก็ไม่เข้าไปอีกเลยในโบสถ์ผมกลับมาที่บ้านพ่อได้ออกจากบ้านไปแล้วไปบวชแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้พบกันนานผมเป็นคนดื้อหน่อยพ่อไม่ชอบขี้หน้าผมเป็นนักมวยรุ่นเดียวกันนี่ไม่มีใครที่จะเคยชนะผมเลยบางทีใน 3-4 คืนผมก็ต่อยติดๆๆๆกันยกละ4บาทสมัยนั้นตามบ้านนอกเวลามันเจ็บปวดพ่อนี่จะไม่ชอบก็บอกว่าหนีไปตายที่อื่นอย่ามาเห็นหน้าอย่ามาให้เห็นหน้าในบ้านแล้วเกิดมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่ดีควรจะไปตายที่อื่นผมก็ออกจากบ้านไปหลายปีทีนี้เรากลับมาบ้านพ่อมาบวชที่วัดหนองประพงผมก็ตามมาตอนนี้พูดกันรู้เรื่องพ่ออยู่ในศีลในธรรมมากแล้วผมก็มาเห็นพวกฝรั่งมาบวชเริ่มตั้งแต่สมัยสุเมโธทำให้ผมคิดมันสวนทางกันเรานี้ถือศาสนาพุทธมาแต่พ่อแต่แม่กลับไปเข้าศาสนาอื่นแต่คนถือศาสนาอื่นมาแต่พ่อแต่แม่ทำไมต้องมาบวชในศาสนาของเรานี่เป็นจุดที่เรียกว่า turning point คือจุดหมุนกลับตีกลับม้วนกลับ turning เพราะว่ากลับเรียกกลับคืนมาเป็นจุดที่เราต้องเรียกกลับผมไปถามฝรั่งกำลังกินข้าวถามว่า Did you take right this it's make you delicious or not คุณกินอย่างนั้นมันทำให้คุณอร่อยไหมฝรั่งก็บอกว่าไม่ได้กินหอยอร่อยวันเขาไม่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเราเลยเอ๊ะมันสวนกันไปหมดเลยเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษฝรั่งพูดภาษาไทยไม่ได้กินให้อร่อยวันผมก็เลยถามว่าคุณกินเพื่ออะไรถ้าไม่ให้มันอร่อย กินเพื่อมีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันก็สะดุดความรู้สึกคำพูดอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินที่ไม่เคยได้ยินก็คงจะมีใครพูดอยู่บ่อยๆแต่เราไม่เคยเข้าวัดมันก็เลยไม่ได้ยินทำให้ผมคิดนะก็เลยถามต่อไปว่ามันไม่เสียท้องหรือคุณกินอย่างนั้นเขาก็ถามคืนบอกคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือประวัยอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าที่บ้านไม่ได้กินเหมือนกับท่านกินที่นี่คุณกินอย่างไรผมบอกว่าผมก็ต้องเลือกกินอันไหนผมชอบผมก็กินไม่ได้เอามารวมกันอย่างนี้ฝรั่งเขาก็บอกว่ารวมกันที่นี่กับไปรวมกันที่ท้องแห่งเดียวกันประวัยอย่างเนี้ยเขาบอกกินที่นี่แล้วมันก็ไปรวมกันที่ท้องผมก็นึกขึ้นมาได้จากนั้นมาผมก็มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันคงจะดีคงจะมีอะไรดีๆมากนอกจากเราไม่เคยไปจ้างใครมาเข้าศาสนาของเราไม่เหมือนเราไปกับศาสนาอื่นคงจะมีอะไรดีๆเป็นเหตุให้พวกฝรั่งมั่งค่าที่เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์มันก้าวไปไกลในช่วงนั้นมันก่อน2511ต่อมาก็ถึงการขึ้นถึงโลกพระจันทร์ผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีอะไรดีๆก็เลยคิดถึงชีวิตที่มันสูญเสียไปเงินเดือนเราเคยมีมากๆเนี่ยเราไม่เคยทำประโยชน์แก่ผู้ใดในโลกนี้เลยเราซื้อแต่เหล้ากินเรามีแต่เข้าครับครอบบาสนุกสนานเพลิดเพลินน่าจะทำประโยชน์ถ้าเผื่อบุญมีคงจะได้รับประโยชน์จากการทำบุญผมก็ไปสอบถามปรึกษาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็บอกว่ามีสาขาหลายสาขาบางแห่งไม่มีกุฏิครบกันพระสงฆ์องค์เจ้าพอดีผมก็ตกลงสร้างกุฏิหลังหนึ่งให้หลวงปู่อยู่สาขาอำเภอพนาบ้านห้วยตกลงให้เงินให้ทองเขาผมไม่มีโอกาสอยู่ผมจะต้องเข้ากรุงเทพมอบเงินมอบทองให้เสร็จผมก็นั่งรถเข้ากรุงเทพจากอุบลเรานี่แหละรถคว่ำอยู่บ้านบัววัดชนตรงทางโค้งคนตายมากสมัยนั้นผมเองนี่ก็ตายม้ามแตกอะไรต่ออะไรเละไปหมดเลยอยู่โรงพยาบาล41วันในช่วงนี้ผมคิดมากว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่ถ้าหากว่าบาปมีจริงบุญมีจริงตอนเราเป็นยังไม่ได้เคยทำบุญเราทำแต่บาปทำไมเราไม่เป็นไรพอเราหันกลับมาสู่การทำบุญทำกุศลทำไมเราจึงได้รับเคราะห์กรรมอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นคำตอบที่สมดุลกันอยู่มันคงจะเป็นคำตอบให้เราเข้าใจว่าบาปบุญนี่เป็นเรื่องบัญญัติสมมุติกันขึ้นมามันคงช่วยอะไรไม่ได้ผมก็คิดอยู่แต่อย่างนี้พอผมออกจากโรงพยาบาลได้ผมก็ไปถวายกุฏิจากนั้นผมไม่เห็นพระไม่ได้เลยผมจะต้องเข้าไปถามเรื่องบาปกับบุญคำตอบของพระท่านอาจจะตอบถูกตอบดีแต่ผมไม่พอใจผมไม่ประทับใจเลยซึ่งคำตอบที่บอกว่านั่นคือบาปเก่าตั้งแต่ชาติก่อนไอ้ที่ผมทำในขณะนี้ผมจะไปเอาบุญตอนไหนตรงไหนท่านก็บอกว่าชาติหน้าผมก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราจะแก้บาปตั้งแต่ชาติก่อนได้โดยวิธีใดตายย้อนคืนไปชาติก่อนมันก็ไม่ได้มันผ่านมาแล้วความจริงมันก็คิดว่าจะแก้ไขโดยวิธีใดท่านก็ไม่สอนต่อไปว่าควรจะสัพพกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมท่านไม่พูดในเรื่องนี้คำตอบต่างๆก็ไม่เป็นที่ประทับใจไม่เป็นที่พอใจท่านผมคิดเบื่อหน่ายทุกๆศาสนาแล้วมีจิตสำนึกอันหนึ่งคือย้อนไปสู่พระเจ้าเพราะเราเรียนคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์บอกว่าเราเป็นบทของพระเจ้าเปิดเจนิซิสหมวดโอลด์ทัสเมนต์แรกๆไป 2-3 ใบก็พบWe are sons of God, we live together, we must be to love others, we act according to the purpose of God. เราเป็นบทของพระผู้เป็นเจ้าว่าผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องอาศัยกันรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะยากดีมีจนจะทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆมันอยู่ที่ ความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า depend on the purpose of God ก็เลยมาคิดว่าเอ๊หรือว่าพระเจ้าลงโทษเราเราเป็นคนทรยศต่อพระเจ้าเสียแล้วจิตมันก็เถียงกันระหว่างสองศาสนาอีกใจนึงมันอยากทิ้งหมดทุกๆศาสนาเลิกคิดมากวันหนึ่งผมนอนหลับไปจวนจะสว่างมันหลับไปผมก็ฝันเห็นพระพระเรานี่แหละพระเหลืองๆมาบอกว่าถ้าคุณอยากเข้าใจในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านเหมือนคุณเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลผมจำได้ตื่นขึ้นมาผมเขียนชื่อพระไตรปิฎกนี่เอาไว้ผมไปเที่ยวถามตามวัดบ้านนอกไม่มีตกลงผมก็ต้องไปซื้อพระไตรปิฎกชุดหนึ่งอ่านพระไตรปิฎกแล้วพอใจมากเพลิดเพลินมากมันเป็นความดีเป็นโชคดีโดยบังเอิญผมเปิดมันหลายเล่มเหลือเกินไม่รู้จะอ่านเล่มไหนผมเปิดปั๊บไปถูกมหาสีหนาถโสสีหนาถวัคมูลบรรณาธมัชฌิมานิกายผมไปอ่านพบตอนที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องที่ท่านจะออกบวชกับโพธิราชกุมารนี่อีกตอนหนึ่งในโพธิราชสูตรดูก่อนราชกุมารเรานั้นก่อนยังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพัดพรากอันมีอยู่รอบด้านแต่เราเองก็ยังมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพลัดพรากอันมีอยู่รอบด้านมาเป็นของเราก็อะไรเล่าสิ่งที่มีชื่อว่ามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความพลัดพรากความเศร้ามองอันมีอยู่รอบด้านนั้นเล่าบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรเงินทองบ้านเรือนอะไรต่างๆท่านก็เล่าไปถ้าฉะไหนศีลเราพึงสวัสดิ์มาเลยไหมถ้าหากว่าไปอยู่ที่ต่างประเทศที่ฝรั่งมั่งค่าไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นเยอรมันเป็นสวิตเป็นออสเตรเลียท่านจะต้องจองล่วงหน้า3เดือนต้องเสียเงิน 50,000 ต่อ1คอร์สครับ 50,000 กว่าคอร์สหนึ่งก็ประมาณสัก45วันลูกศิษย์ฝรั่งที่มาอยู่กับผมตอนนี้มาขอถวายที่ดิน36ไร่บ้านอีกหลังหนึ่งของแกนิมนต์แล้วนิมนต์อีกให้ผมไปอยู่ที่นั่นที่เมืองมัลลัมบิมบีนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียแล้วคนที่อยู่เยอรมันมาบวชเนนกับผมที่เสือออกไปเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยถ้าจะมาสอนวิปัสสนาสอนสมาธิอย่างเนี้ยเดือนแรกๆเนี่ยคนยังไม่รู้จักอย่างน้อยเดือนละ 7-8 แสนคงได้จ้ะถ้าอาจารย์คิดว่าไปอยู่ที่นู่นมันจะดีผมนิมนต์ผมจะอำนวยสถานที่ที่ท่านหลายลองคิดดูเถิดว่าพวกเรานี่มีบุญมากเลยอะไรๆพร้อมหมดจึงรู้สึกว่าดีใจเป็นสิริมงคลที่มาพบกับเพื่อนสัทธรรมิกเวลาของเราจะหมดบัดนี้ก็เหลือเวลาอยู่ 30-40 นาทีผมขอเข้าสู่หัวข้อที่เราจะบรรยายกันในวันนี้เวลามันน้อยพร้อมกับความไม่สะดวกทางเครื่องเสียงวันนี้พระเดชพระคุณท่านคณาจารย์ใหญ่ท่านไปนิมนต์กับผมแล้วก็ตั้งหัวข้อให้พูดในเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ถ้าพูดถึงตรงนี้เราก็น่าจะมาทำความเข้าใจกันอยู่เพราะว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลมากวิทยาศาสตร์ได้ผลิตเทคโนโลยีออกมาเทคโนโลยีเหล่านั้นก็จะมาสนองตอบความสะดวกสบายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็สนองตอบกิเลสทางใจอีกด้วยเรื่องของมันบ้านเมืองทุกวันนี้เราถือว่าเจริญรุ่งเรืองแต่ก็เร่าร้อนด้วยวิกฤตการณ์อันเกิดมาจากจิตใจที่ถูกย้อมจิตใจที่ถูกครอบงำจากอิทธิพล ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อทางลิ้นทางกายเท่านั้นยังไม่ถึงทางใจเสร็จแล้ววิทยาศาสตร์เขาก็ประกาศออกมาเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่เมื่อประมาณสัก 4-500 ปีมานี้วิทยาศาสตร์เริ่มส่องแสงศาสนาต่างๆก็เริ่มอับแสงพุทธศาสนาของเรามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งในโลกแต่ก่อนนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้จีนนี่ก็เป็นพันๆล้านเข้าไปแล้วในยุโรปในรัสเซียรัสเซียเนี่ยผมเคยไปนอนผมเคยไปตั้งแต่ปี2527ไม่ใช่27 25วันที่27พฤศจิกายนผมเคยไปที่รัสเซียแล้วยังเห็นซากสลักหักพังของวัดวาอารามในรัฐต่างๆในเตอร์กีสถานไม่ใช่ประเทศเตอร์กีนะของรัสเซียนี่ก็ยังมีอยู่แต่ก่อนพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งเลยในเอเชียของเราเนี่ยลาวไทยเขมรเวียดนามศรีลังกาลงไปยันฟุ่นอินโดนีเซียพอวิทยาศาสตร์เริ่มเจริญขึ้นมาสนองตอบความหื่นกระหายทางจิตใจความสะดวกสบายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคนก็ผลิตวิทยาศาสตร์นี้ออกมาผลผลิตของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้นมาเท่าไหร่วัตถุก็เจริญตามความปรารถนาของคนก็มากขึ้นจิตใจคนไม่สงบเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาในที่สุดเกิดอุตสาหกรรมเพราะวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นมันสมองให้แก่อุตสาหกรรมพวกโปรดักชันการผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาพอใหญ่ไม่ใหญ่คงจะฟังไม่สนุกต้องการจะพูดกับเพื่อนสาธมิกนิสิตนักศึกษาเมื่ออุตสาหกรรมเจริญขึ้นมาการเสพบริโภคอุตสาหกรรมเรียกว่า consumer ไม่ใช่เป็น consumer society เป็นสังคมแห่งการเสพเสวยบริโภคขึ้นมาแล้วก็จะมาแย่งวัตถุในโลกนี้เมื่อแย่งวัตถุกันเข้ามากๆก็เกิดทฤษฎีการปกครองการบริหารเพื่อนำไปสู่การสมบูรณ์แบบทางวัตถุจึงเกิดมีลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิประชาธิปไตยนี้ขึ้นมาลัทธิทั้งสองนี้เกิดมาเพื่อจะมาจัดการกับวัตถุมันจะต้องทำอย่างนี้มันพออยู่พออีกขั้วหนึ่งบอกว่าคนรวยมันรวยมากมันเอาเปรียบคนยากคนจนอีกคนหนึ่งบอกว่ามันต้องเป็นของใครของมันความรู้ความสามารถใครมีปัญหาในการที่จะเข้าไปจัดสรรผลประโยชน์ในวัตถุคือทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้แก่มนุษยชาติก็เกิดขัดแย้งกันจึงมีค่ายคอมมิวนิสต์และก็แคปิตอลลิสต์คือค่ายนายทุนค่ายประชาธิปไตยแล้วก็ค่ายคอมมิวนิสต์ขึ้นมาทีนี้ศาสนาต่างๆก็ได้รับการกระทบกระเทือนจากอิทธิพลความเจริญทั้งทางตรงและทางอ้อมของวิทยาศาสตร์เราอย่าพูดแต่เฉพาะพุทธศาสนาเราเลยขอเลยไปถึงศาสนาอื่นเหมือนกันศาสนาที่ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกผู้คุ้มครองผู้ทำลายอะไรต่างๆยิ่งโดนหนักเลยแต่ก่อนก็บอกว่ายากดีมีจนอยู่ที่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาประเภทนี้พังงาขึ้นมาทางด้านตะวันตกของโลกแล้วก็ทางแถบตะวันออกกลางศาสนานี้ปลุกเร้าศรัทธาให้คนเข้ามาเคารพเลื่อมใสมอบกายถวายชีวิตแบบพลีชีวิตภักดีศาสนาชนิดนี้ต้องบังคับจึงเกิดสารขึ้นมาอย่างศาสนาคริสต์เขามีสารของศาสนาเขาเรียกว่า Inquisition Search คือสารไต่สวนศรัทธาถ้าใครไม่เชื่อตามคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยลากขึ้นสารสอบถามให้กลับใจถ้าไม่กลับใจเผาทั้งเป็นฝังทั้งเป็นการบีบคั้นทางสติปัญญาของศาสนาเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดวิทยาศาสตร์อิทัปปฏิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ศาสนาต่างๆที่มีพระเจ้าเป็นแกนเป็นแกนกลางพระเจ้าเป็นแกนกลางของศาสนาจะถูกกระทบกระเทือนมากผมเดินทางจากอินเดียไปผมตั้งใจจะอยู่อินเดีย1เดือนแต่ปรากฏว่าผมอยู่ได้15วันเพราะว่าอินเดียมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้อึดอัดคนทุกข์คนยากมีมากความสกปรกมีมากอะไรๆมีมากเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจที่สุดจะอยู่อินเดียนี่1เดือนแต่ผมอยู่ได้15วันผมก็ออกไปประเทศกรีกพอไปกรีกผมก็ไปพบสิ่งแปลกประหลาดอันหนึ่งคือไปเห็นเด็กหนุ่มเด็กสาวที่สนามบินตีหน้าผากดังๆเป็นแฟชั่นใหม่หน้าผากเขานี่มีรูปอักษร B กับ B ตัว B ภาษาอังกฤษเนี่ยหน้าดังเพื่อจะเลยหน้า Bบางคน2 B คนบาทในดับเบิล B เอ๊ะมันเป็นอย่างนองก็ไม่กล้าถามผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีผมมีเพื่อนอยู่ที่เมืองเอโยไกลกันไป115กิโลผมก็โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนมิสเตอร์โทมัสให้มารับอยู่ที่สนามบินเพื่อนก็บอกรอหน่อยกำลังจะมาผมก็รอนั่งอยู่ในสนามบินผมก็ดูโอ้คนหน้าผากดีเนี่ยมันทำไมมีมากเหลือเกินเป็นแฟชั่นใหม่แต่ไม่กล้าถามกลัวปากแกมีสีถามแปลกๆพอเพื่อนมารับเดินออกนั่งรถกันออกนอกสนามบินห้องกระถาม Well, I have something to concern you บอกมีบางสิ่งบางอย่างที่จะถามจะปรึกษาอะไรเพราะทำไมเดี๋ยวนี้เมืองนี้เขามีแฟชั่นใหม่เหรอ New fashion เหรอเห็นเขามีหน้าผากดังๆเป็นตัว B 2 B ก็มีเพื่อนก็หัวเราะฮ่าๆบอกคุณไม่รู้เหรอบอกไม่รู้นั่นแหละคือคนถูกลงโทษลงโทษอะไรลงโทษว่าดูหมิ่นศาสนาเพราะว่าบ้านเราในถือศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์นิกายออร์โธดอกซ์ทุกคนจะต้องเชื่อว่าเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้ายากดีมีจนก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าจะต้องอ้อนวอนจะต้องเชื่อฟังแต่คนรุ่นใหม่มันไม่เชื่ออะไรๆมันไม่เชื่อทั้งนั้นนอกจากไม่เชื่อแล้วด่าพระเจ้าครับแต่ก่อนฝรั่งเดินไปเตะสะดุดปังเนี่ยไม่กอดเอิ้นหาพระเจ้าโอ้ยพระเจ้าของข่อยโซ่เฮมีกอดซอยข่อยแน่พระเจ้าเวลาตกอกตกใจเกิดความเดือดร้อนอะไรพ่ายแพ้ด้วยเคาะกรรมอะไรต่างๆก็ตามเขาร้องไห้แล้วก็จะร้องหาพระเจ้าถ้าตกใจก็บอกว่าไม่กอดโซ่เฮมีกอดโอ้ยพระเจ้าของข่อยเอ้ยซอยข่อยแน่เดี๋ยวนี้บ่จังซั่นเตสะดุดปังเดินไปตำแม่ตำไหลโต๊ะแกยังด่ากาโมดิปานาเยกามาโตคริสโตอันคิเลียโคตรพ่อโคตรแม่งพระเจ้าว่าสันเฮ้ยกูเกิดมาหลังไปจะเป็นจักซี่ว่าสันหนักหน่วงมากๆเลยหนักเข้ายังไม่พอฟันลงอย่างนี้ฟันปั๊บลงไปไอ้ฟันลงอย่างนี้อันคิเลียนั่นแปลว่าอย่างแปลว่าแนวเหี่ยวนะแนวเหี่ยวเป็นภาษากรีกนะครับใครจะไปเปิด dictionary สอเศรษฐบทจนตายไม่เห็นนะครับเป็นภาษากรีกประเทศกรีกเป็นประเทศที่เจริญมากรุ่งเรืองทางปรัชญาโสเครติอริสโตเติลอนักลาโกรัสนอกจากนั้นก็มาเก่งทางวิทยาศาสตร์ก็ชุดนี้ประเทศใดที่มีศาสนาพวกนี้เจริญมากๆประเทศนั้นจะเริ่มเก่งทางวิทยาศาสตร์เพราะถูกศาสนาในบีบคั้นมีพันถ้าใครไม่เชื่อว่าขึ้นศาล Inquisition Search ไม่เชื่อว่าโอ้พระเจ้าเดี๋ยวไม่มีดอกเว้ยไม่มีตนมีตัวเพราะเขาบอกว่าพระเจ้าโอลิซิสคือดวงอาทิตย์โอลิซิสอ้าวอนักลาโกรัสแกก็มาพิจารณาแกเป็นนักวิทยาศาสตร์แกก็ประกาศบอกชาวบ้านว่าโอ้ยมันไม่ใช่โอลิซองลิซิสไม่ใช่พระจงพระเจ้าดอกลูกไฟดวงใหญ่ๆเหมือนกับโลกนี่ละหมุนอยู่ในเนี่ยเขาลากแกขึ้นศาลอินควิซิชั่นจะเผาทั้งเป็นหาว่าคัดค้านพระเจ้าเพราะนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายบางคนก็ต้องยอมบางคนยอมตายไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ไม่ต้องมาคิดเรื่องทางศาสนาเรื่องพระเจ้าเนี่ยเขาก็มาคิดทางวัตถุทำอย่างไรมันร้อนเกือบตายจะทำแอร์ขึ้นมาได้อะไรพวกนี้ทำยังไงจะแลนไว้ขึ้นมาเนี่ยครับพอมาทำเป็นรถทำยังไงจะบินได้เหมือนนกก็มาสร้างเครื่องบินพอมาเห็นประเทศไทยจูดบังไฟแก้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำเจ้าเลยเขาเห็นบังไฟห้องเขาไปเห็นจุบานเขาเหมือนเป็นจรวดแต่ห้องก็ยัง ยังโอ้โหโอ้กันอยู่นี่มั่วไปหอดใสเลยเป็นอาจารย์เขาซื่อๆแต่เขาเลยบอกคุ้มจกโลกละเม่นคุ้มขี้ยางสั้นสังล้างมือเซิงกินเหล่าโอ้โหโอ้แปดแสนปีกับพ่อจำนี่เพราะนั้นเขาเอาไปไกลพวกฝรั่งเนี่ยเขาถูกบีบคั้นจากอำนาจทางศาสนาเขาก็ไปพิจารณาทางวิทยาศาสตร์อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าประเทศที่มีศาสนาที่มีพระเจ้าก็ถูกปฏิเสธถูกแสงป้องแสงแห่งวิทยาศาสตร์อับแสงออกไปเลยเขาก็ด่าพระเจ้าเมื่อด่าพระเจ้าเจ้านายเห็นจับทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นก็โตหัวเจ้านายก็ด่าขึ้นกันบัดเนี่ยผมไปเห็นรถติดจราจรยืนอยู่มันบ่นกาโมริปานาเยกาโมโตคิโซมันก็ด่าขึ้นกันไผสิไปจับไผบัดเนี่ยนานๆก็จะเห็นคนหน้าผากบีมาจับครั้งแรกสั่งสอนปรับ500ดักจับครั้งที่2อีกปรับ1000ดักจับครั้งที่3เข้าคุกหลังจากนั้นก็ปรับนอกจากปรับก่อนจะออกจากคุกก็เผาเหล็กแดงๆเป็นรูปตัวบีตีหน้าผากแป้งให้มันหน้าผากดังอยู่หันผากบีมันจะคำว่า best film ดูมินศาสนาหลังคนก็2บีมันจับหลายเถื่อหลายนี่คือการให้ความเกี่ยวพันกันทางวิทยาศาสตร์และทางศาสนาที่นี้พุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่ไม่กลัวต่อวิทยาศาสตร์เพราะวิทย์พุทธศาสนานี้จะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะเป็นพุทธศาสนาได้ฟังให้ดีนะความวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเก่งแค่ไหนก็ตามพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ได้อยู่ในตัวแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะเป็นพุทธศาสนาได้ความสัมพันธ์กันย่อมมีแน่นอนเพราะว่าพุทธศาสตร์นี่จะทวงดุลอิทธิพลของวิทยาศาสตร์คนโบราณภาคอีสานบ้านเราเคยพูดไว้คำหนึ่งอัศจรรย์ใจโอ้ตะแตนโม่ฟองมูมังเขียจะหน้าปอกมูสังสียืนเกิดอยู่ทงหลวงสักกระยงขย่านขึ้นตั้งมายืนตั้งเทียงเล่นว่อของตัวข้ามหมักเหมียงสังจ่อหาประไว้บัดของนักสร้างถือใดไปมาโดยง่ายก็แพงเอ้ยคำกล่าวเหล่านี้ในภาคอีสานดังกึกก้องสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นถ้อยคำที่เยาะเย้ยทางวิทยาศาสตร์ด้วยเจ้าผู้นอนในหม่งสังมาไหยุ่งกัดเอ็นว่อข่อยผู้นอนเปื่อยป้าสร้างบ่มียุ่งต้องนอนในมุ่งหมายถึงอินฟลูเอนซ์คือสมบูรณ์แบบฟุ่มเฟือยทุกอย่างพรั่งพร้อมทุกอย่างทางวิทยาศาสตร์วัตถุต่างๆแต่เสร็จแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์โลกที่เจริญทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรต่างๆความสุขแก่เขามีน้อยมากโลกไร้ตายที่เรากำลังเป็นกันเนี่ยเราเป็นทีหลังเขาเพราะเราเพิ่งจะเจริญทางวิทยาศาสตร์หน่อยเดียวที่ประกาศความเป็นนิกเมื่อเราเริ่มประกาศความเป็นนิกแล้วก็พบกับการไหลตายโลกไหลตายนั้นเกิดมาจากพิษภัยทางวิทยาศาสตร์ที่นี่ในประเทศญี่ปุ่นที่เจริญขึ้นมาก่อนเรานี่เขาก็มีโรคชนิดนี้เขาเรียกว่าคาโรชิตายกระทันหันตายเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นยึดมั่นถือมั่นสังคมก็เต็มไปด้วยการแข่งขันเด็กตัวเล็กๆหัวต้องปั้นไปสอบเข้าโรงเรียนไม่ได้กินยาตายผูกคอตายคืออีโก้อัตตาครับพูดภาษาบาลีเรียกว่าอัตตาเขามีอัตราสูงมากเลยทีเดียวพวกเนี้ยเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้แค่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะเป็นพุทธศาสตร์ได้แต่พุทธศาสตร์นี้จะสามารถเป็นวิทยาศาสตร์และก็ครอบงำวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเหตุนี้เองเมื่อวิทยาศาสตร์เขาเจริญขึ้นมาปั๊บเขาก็บอกว่า only science it will be made the happiness and safety for humankindเขาประกาศอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเขามากเขาบอกว่า only science it will be made happiness and safety for humankind เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ชาติได้พบกับความสุขมีเพียงวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ชาติได้พบกับความสุขและความปลอดภัยเขาใช้คำว่า only ด้วยนะครับ only แปลว่าเท่านั้นนะเท่านี้วิทยาศาสตร์เท่านี้ที่จะทำให้มนุษยชาติของเราได้พบกับความสุขและความปลอดภัย แต่เสร็จแล้วเป็นยังไงนักวิทยาศาสตร์ที่มีศาสนาในหัวใจอย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอันเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยแกรู้สึกว่าจะพูดถึงศาสนาพุทธมากแกบอกว่า the worlds of the future depend on moral force or moral strength โลกชะตากรรมของโลกในอนาคตโลกของวิทยาศาสตร์นี้จะอยู่รอดได้ที่ความมั่นคงความแข็งแกร่งทางจริยธรรมทางศาสนา depend on moral and force มันแล้วแต่มันแล้วแต่ depend มันขึ้นอยู่ว่ามันแล้วแต่ความแข็งแกร่งของศีลธรรมของจริยธรรมทางศาสนาเท่านั้นถ้าเมื่อใดศีลธรรมทางศาสนาจริยธรรมนี้เสื่อมทรามลงเมื่อนั้นโลกวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่มันจะ happiness and safetyแต่มันจะเป็น disaster age มันจะเป็นยุคที่เสื่อมยุคที่พินาศด้อยยับเพราะเหตุแห่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่วิทยาศาสตร์เขาภาคภูมิเขาบอกว่าเขาจะนำความสุขและความปลอดภัยมาสู่โลกแต่พุทธศาสนาประกาศก้องโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นสุขโตวาภิกเวโลเกติธมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายแห่งเล่มที่21ข้อที่160หน้า197ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดทำวินัยคือตัวศาสนาเนี่ยของเราตถาคตเนี่ยยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความร่มเย็นเพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นเมื่อใดสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาท่านเพื่อนสาธมิกนิสิตนักศึกษาจุฬาทั้งหลายมหาจุฬามันเป็นความแปลกประหลาดอีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยได้พูดกันถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มฉบับที่เป็นภาษาบาลีล้วนๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าศาสนาศาสนังศาสเนเนี่ยไม่ถึง10แห่งนะครับไม่ถึง10แห่งนอกจากนั้นจะมีคำว่าพรหมจริยังธรรมวินัยเยบังคือธรรมกับวินัยเพราะฉะนั้นในคำนี้จึงบอกว่าสุขโตวาภิกขเวติธมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังโลกนี้จะสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์เอื้อกูลทั้งเทวดาและมนุษย์จะอยู่อย่างมีความสุขก็ต่อเมื่อว่าโลกนี้ยังมีบทบัญญัติพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือศาสนานี้ยังอยู่ไม่ได้พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ละแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกวิทยาศาสตร์เขาดีเขาเก่งแต่พุทธศาสนานี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับ sublimation of science คือจะใช้วิทยาศาสตร์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ให้มีโทษเลยสิ่งที่มีโทษนั่นก็มีประโยชน์อยู่ในตัวสิ่งที่มีประโยชน์มากอาจจะมีโทษมากเหมือนวิทยาศาสตร์เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงบอกว่าวิสังหาราหังเอเกเอกเจนันจะโอสทั้งยาพิษอันร้ายแรงของคนกลุ่มหนึ่งแต่มันจะเป็นโอสถอันประเสริฐสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งวิทยาศาสตร์นี้อาจจะเป็นยาพิษอันร้ายแรงของคนที่ไม่รู้เท่าทันไม่รู้จักควบคุมจิตใจเพราะว่าวิทยาศาสตร์สร้างอาวุธสร้างอะไรขึ้นมาทำลายโรคได้ชั่วพริบตาก็ได้แต่เสร็จแล้วมันจะเป็นเครื่องมือสำหรับบรรเทาทุกข์เป็นเครื่องมือสำหรับนำไปสู่ความสิ้นทุกข์เป็นเครื่องมือสำหรับนำไปสู่ความสุขสงบร่มเย็นสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้เท่าทันมันเพราะนั้นคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานี้ไม่มีทางที่วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ใดก็ตามที่จะมาครอบงำได้แต่จะสัมพันธ์กับทุกศาสตร์อย่างเหมาะสมกลมกลืนกับกาลกับเทศะทีนี้ความสุขที่แท้จริง พุทธศาสนากับสรุปลงว่าเมื่อพุทธศาสนายังอยู่นี้โลกสังคมมนุษย์และสังคมของเทวดาทั้งหลายก็ยังจะอยู่เย็นเป็นสุขในตัวมนุษย์แต่ละคนส่วนที่เป็นปัจเจกก็ยังบอกว่าเยจะสัทธายะสีลันจะปาสาโทธรรมทัศนังกาเลเตเวนะปัจเจนติหมมะจริโยคทังสุขันติคำว่าหมมะจริโยคทังยังลงสู่หมจันนี่นะครับก็คือการยังลงสู่ศาสนาบุคคลใดที่มีศรัทธามีศีลมีปัญญาเห็นธรรมคือเห็นตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์เขาเห็นแต่ธรรมชาติภายนอกแต่เราจะต้องเข้าไปถึงธรรมชาติภายในของจิตใจจึงบอกว่าปาสาโทธรรมทัศนังเตเวกาเลนะปัจเจนติพมมะจริโยคทังสุขันติบุคคลนั้นจะประสบความสุขบรรลุความสุขอันอย่างลงสู่พรหมจรรย์คำว่าความสุขอันอย่างลงสู่พรหมจรรย์ก็คือความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาในศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้เราอาจจะมีความเข้าใจไม่ชัดเจนพอศรัทธาตัวนี้ขอใช้คำว่ามั่นใจ confidence ตัวนี้คือมั่นใจมั่นใจในหลักเกณฑ์หลักการของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมมั่นใจในตัวของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนเหมือนกับพวกเรานี้แต่ท่านมีศักยภาพสูงมากได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจนถึง liberation ปลดปล่อยตนเองจากอำนาจครอบงำของสิ่งใดเรียกว่าอนุปริตโตทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งที่จะมาฉาบถาถ้าเรามั่นใจอย่างนั้นก็กลับคืนมาสู่บุคคลกลุ่มหนึ่งที่ได้เชื่อฟังหลักเกณฑ์หลักการของท่านผู้นั้นแล้วได้นำเอาหลักเกณฑ์หลักการของท่านผู้นั้นมาปฏิบัติตนเองนำตนเองให้ปฏิบัติตามนั้นไปก็ได้บรรลุได้บรรลุตามสิ่งที่ท่านบอกคือพระสงฆ์รวมแล้วคือพระรัตนตรัยศรัทธาก็คือมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ในนี้ผมไม่มั่นใจเท่าที่ควรเพราะเพื่อนของผมเนี่ยเป็นมหาหลายประโยค 7-8 ประโยคก็มีท่านได้ศึกไปเข้าศาสนาอื่นแล้วพอท่านไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ดีๆนั่นเองเพราะนั้นศรัทธาตัวนี้เป็นศรัทธาที่สำคัญมากที่เรียกว่าปัฏฐานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงศรัทธาที่มีคุณชาติเป็นรากอย่างลงเทวดามารพรหมมนุษย์ใดๆในโลกนี้ไม่สามารถนำออกไปได้เมื่อมีความมั่นใจแล้วต่อมาก็มีการควบคุมใจคือศีลอริยกันเตหิสีเลหิสมนาคโตมีการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกลมกลืนกับสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันและสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติจิตใจจะมารวมกันเป็นหน่วยรวมเป็นยูนิตี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเข้าถึงอันนี้เพราะนั้นศรัทธานี่ก็ดีศีลก็ดีคือการควบคุมพฤติกรรมอันนี้ให้มันสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติทั้งภายนอกภายในทั้งธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติดินฟ้าอากาศทั้งหลายต่อมาก็มาถึงจาคะจาคะตัวเดียวคือการปลดปล่อยใจมั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดได้ง่ายแม้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบความพอใจไม่พอใจความรักความชังความสุขความทุกข์รู้เท่าทันว่าเดี๋ยวนี้กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เพราะอารมณ์ก็สลัดกาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่สามารถครอบงำได้แต่สามารถจะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นมาซัพพลิเมนต์ให้เกิดประโยชน์ถือเอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เป็นโทษของมันเราก็ไม่เอามองเห็นอาทีนวะทัศสาวีมองเห็นโทษของมันนอกจากนั้นคุณของมันเราก็เห็นอัศสาทันจะอัศสาคะคุณนั้นเกิดจากความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้หลังจากนั้นรู้จักทางออกตัวสุดท้ายปัญญา ปัญญาตัวนี้จะเป็นนิสสรณปัญญาปัญญาสำหรับสลัดออกจากการครอบนำรวมแล้วก็คือการมั่นใจปกครองใจปลดปล่อยใจมั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจแล้วก็รู้เท่าทันใจตนเองเมื่อเรามีธรรมะ4ประการนี้จะเข้าไปสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ได้อย่างสบายมากไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตใจเราได้ทีนี้วิทยาศาสตร์จะเจริญแค่ไหนก็ตามแล้วก็มองกลับมาอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำหลักของศาสนาเข้าไปสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์เพราะเดี๋ยวนี้โลกเจริญทางวิทยาศาสตร์เขาขึ้นไปไกลมากเลยถึงอีเวคคิวอัมถึงอวกาศคนภาคอีสานของเรานี่ท่านไม่ได้เรียนมากอย่างพวกเราแต่ท่านก็รู้ทันเมื่อโลกเจริญก้าวหน้ามาท่านก็เขียนไว้อย่างในหนังสือลุปสูนเนี่ยครับถ้าย่านถึงเวหาสี่หวมเพื่องพระจันทร์แจ่งดำดินดันเมฆโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์คนจะเก่งมากบอกว่าต่อไปทะยานถึงเวหาหวมเพื่องพระจันทร์แจ่งดำดินดันเมฆโคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์หลังจากนั้นก็จะเบียดเบียนอาเกียนหล่อมขนานั่นเนื่องนีทรัพย์สิงเน่าอยู่หนามไปผ้ากันดินดันตายจะพากันทางพ่องไพ่ปลาแปนตายเกี่ยงผู้ใหญ่พาแผนหลานทะเล่าทะลายหล่มลาวเลี่ยนเปี่ยงปินแฝ่คงขอบคันเดเสกลหนในข้าเม่เมิดควรทะลั่งใหม่สายยังเงาง่ำเงื่อมล่าสีซูนเมจจักรวาลคนข่าวแดนดาวสีเดืองไว้คนเราเนี่ยจะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาทำลายแม้แต่จักรวาลนี่นะครับสุริยะจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยยูนิเวิร์สเนี่ยจะสั่นสะเทือนจึงบอกว่าจักรวาลคนข่าวแดนดาวสีเดืองไว้ถ้ามองไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นโทษเห็นภัยของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และมีคุณอยู่ในตัวหลายสังเกตว่าในโลกของเราเนี่ยมีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ำมีมหาสมุทรอยู่ดีๆมากั้นตรงนี้ให้มันมีน้ำมากขึ้นกว่าเก่าอย่างเขื่อนปากมูลเอาง่ายๆขออภัยจะถามว่าแอนตี้เขื่อนก็ไม่ได้นะพูดความจริงยังเคลื่อนปากมูลที่มีปัญหากันอยู่นะตามปกติธรรมดาธรรมชาติน้ำก็ไหลจากนู่นจากตั้งแต่เมืองโคราชผ่านมาแม่น้ำมูลก็ไหลลงน้ำโขงตามธรรมดามีน้ำมากพอถึงหน้าน้ำก็ไหลไปแต่พอเรามากั้นมันหลายครับมันมากขึ้นมาเป็นอย่างไรเมื่อมันมากมันก็ต้องหนักตรงนี้แต่กี่มีแต่ขู่เป่าๆบาดเนี่ยเอาหน้ามาใส่เต็มขู่นี่ก็หนักภูเขาเคยมีอยู่ตรงนี้มนุษย์ไปเจาะไปทำลายเจาะใส่ดินไดนาไมต์ขึ้นไปก็ระเบิดตูมขึ้นมาภูเขาทลายเอาไปทำโลงหม้อหินเอาไปทำอะไรต่างๆก็ตามขุดเพชรขุดพลอยก็ตามนอกจากนั้นต้นไม้ภูเขาเหล่านี้มันมีไปถางมันเสียมันก็แปลงตรงนี้เคยหนักเป็นเบานะครับตรงนี้เคยเบาเป็นหนักมากันหนักวันนี้โลกเนี่ยมันมีดุลยภาพของมันมันก็มุนของมันไปตามธรรมดาบ้านนี้มันเคยไปมันหนักมันเบาเท่านี้มันหนักเท่านี้มันก็มุนมาทั้งนี้นะครับมุนปุเรงปุเรงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อมนุษย์ไม่มีธรรมตั้งแต่พระราชาไม่มีธรรมต่อมาข้าราชการทั้งหลายก็ขาดแคลนธรรมไม่มีธรรมต่อมาพ่อข้าขาดใครแคลนธรรมต่อมาประชาชนชาวคามนิคมทั้งหลายไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมมีความโลภมากจนใจกวาดแกงโดยจุดพวกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาทำลายเข้าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยในที่สุดสุริยะจันทิมาปริวัตตันติวิสมังพระอาทิตย์พระจันทร์นู่นสุริยะจักรวาลครับปริวัตตันติวิสมังก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อสุริยะจันทิมาปริวัตตันติวิสมังแล้วไม่สม่ำเสมอก็มาถึงนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวหมุนไม่สม่ำเสมอว่าโลกของเรานี่ก็คือดวงดาวหลังจากนั้นก็ต่อไปอีกถึงวาตาวายันติวิสมังเลยไปถึงลูกหมากขนหมากรากไม้ออกลูกไม่สม่ำเสมอปีนี้ต้นมะม่วงต้นเดียวเนี่ยใบอ่อนก็มีใบแก่ก็มีเป็นดอกก็มีเป็นหน่วยข้าวกำปั้นแล้วก็มีต้นเดียวเพราะธรรมชาติในวิปริตแปรเปลี่ยนที่มันวิปริตนั้นเพราะมนุษย์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่มีธรรมะทางศาสนาเข้าไปควบคุมคนโบราณจึงบอกว่าทางพ้องไพ่สิปาแปนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมขน่านั่นเรื่องดีสัตว์สิงเน่าอยู่หนามผ้ากันดินดันตายมันเคยหมุนไปทางนี้ทีนี้มัน ความหนักความเบาไม่สม่ำเสมอมันก็เสียศูนย์คือรถเนี่ยเขาไปทวงน้ำหนักหล่อมันให้มันจับถนนดีมันบ่เสียศูนย์พอมันเสียศูนย์ก็หมุนกุเลงกุเลงที่เคยแรงเป็นท่วมที่เคยท่วมเป็นแรงหน้าแรงเป็นหน้าฝนหน้าฝนเป็นหน้าแรงมาแล้วบ่ฮู้จักมาหัวอีกโอ้ยทางป่าทะเลแห้งตกดีไว้บุญทลิกบ้านข่อยว่าสันน้ำยื่นเว้ยว่าสันมีแต่ผู้หัวหล่นฝนห้องแห้งตกเพราะมันหลงทางเฉยๆต่อไปมันจะแรงอีกนี่คือขาดธรรมะเอาอะไรมาควบคุมทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของวิทยาศาสตร์เข้ามาทำลายเราก็จะต้องเอาทางศาสนานี้เข้ามาจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรทีนี้ผมจะขอสรุปใกล้เข้ามามีปัญหาอีกอันหนึ่งต้องฝากเพื่อนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายว่าวิทยาศาสตร์ไม่สมบูรณ์นะครับไม่เพียงพอวิทยาศาสตร์จะให้ได้แต่ผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีมาให้ความสะดวกสบายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลังจากนั้นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ให้มาจะกลับไปทำลายจิตใจของมนุษย์แต่ก่อนเขาเห็นหัวผู้สาวงามๆบ่เห็นแล้วเขาก็ขึ้นหมักโอ้หักเวกคู่นี้ไปแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้มันมีลูกกระป๋องเข้าไปอีกเห็นแล้วก็แล้วอัดกลับเข้าไปใส่วิดีโอเอาไปเปิดบังยุดงของกระแดงเดี๋ยวนี้มันจะเห็นจังใดกันเห็นมั้ยแต่นี่ลูกกับป๋องเสียงกับป๋องรถกับป๋องกลิ่นกับป๋องเอียงกับป๋องไปเบิ่นละบาดเนี่ยมันก็เข้ามาทำลายจิตใจวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำลายทำให้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยพระสงฆ์องค์เจ้าไกลห่างจากศีลจากธรรมเพราะบูชาวิทยาศาสตร์แล้วนี่มันเข้าไปในวัดเลยนะครับพวกเทวทัตเข้าไปในวัดโทรทัศน์เนี่ยในเทวทัศน์ก็ได้วิปัสสนาจอแก้วมันว่าได้เพิ่นซับดิเมดเออไม่เป็นไรไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเข้าไปรู้นั่นเองทําวิปัสสนาจอแก้วว่าคือสิเก่งแต่ว่าวิปัสสนาจอแก้วมันไปกันมากๆนะครับคือผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญขึ้นมาถ้าเราไม่เอาหลักธรรมทางศาสนานี่โปรยลงมาสู่โลกสู่สังคมสู่จิตใจเราก่อนเนี่ยอันตรายมากครับเอาง่ายๆอย่างแค่เราจะทำให้คนรักป่าไม้เดี๋ยวนี้ต่อสู้กันมากทั่วโลกเลยครับเอิร์ธชิงบางทีก็ชิงเอิร์ธบางทีก็เอิร์ธซัมมิตเป็นของวอลไว้ดอก International Conference on Also Rage and Completion and Earth Summit บางทีก็ชิงเอิร์ธเป็นของวาไว้ดอกบอกภาษาฝรั่งฝรั่งเป็นห่วงแผ่นดินเป็นห่วงโลกกันวาไปอันเป็นห่วงไปยังได้หรือเป็นเอิร์ธเติร์ดเอิร์ธเติร์ดเอิร์ธเติร์ดเมื่อเราเป็นห่วงวิทยาศาสตร์ทำอะไรขึ้นมาช่วยเหลือได้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะให้คนรักวิทยาศาสตร์จะให้คนรักธรรมชาติให้ป่าเขาลำนาโมไคให้ดุลยภาพของแผ่นดินของโลกเนี่ยมันยังคงอยู่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ยังเก่งกันได้แต่เฮ็ดเลื่อยเครื่องเหนือมากทำเลื่อยเครื่องมาทำรถแท็กเตอร์มาปราบแต่ถ้าศาสนาไปไกลกว่านั้นเพราะมันจ่อเจาะลงไปถึงจิตถึงใจถ้าต้องการให้คนเราช่วยกันคุ้มครองธรรมชาติอย่างคุ้มครองลำแม่น้ำมูลเนี่ยมันจะต้องให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเกิดความรักในธรรมชาติทำอย่างไรจึงจะให้คนทั้งหลายเกิดความรักธรรมชาติต้องทำให้คนทั้งหลายนี่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติให้คนทั้งหลายนี่รู้จักว่าธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจะมีความสุขให้คนทั้งหลายมีความสุขกับการเป็นอยู่กับธรรมชาติอย่างพวกเรามานอนในป่ากันเนี่ยเป็นเวลา9คืน10คืนเนี่ยก็เพื่อต้องการจะให้เรามาอยู่กับธรรมชาติป้านั่นใจมันก็ดีอยู่บัดเนี่ยนับนิ้วมืออยู่มือได้นอเพิ่นสิผ้าแล้วนอว่าซั่นสิได้ไปนอนฝันแซ่บกินนุ่มๆอยู่บนนอไปเบิ่งโทรทัศน์แล้วหาแน่มันสิไปหาจะมีทายาทสาทันมันก็แล้วเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นซ่อนแล้วเพิ่นทําให้เบิ่งพร้อมเด้พระพุทธเจ้าของเราท่านไปอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าเกิดในป่าแสดงธรรมในป่าตายอยู่ในป่าเวลาท่านเห็นพระสงฆ์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบท่านก็ชี้เข้าป่ายังภิกขเวสัทธาราสาวกานังหิเตสินาอนุกรรมติเกนะอนุกรรมปังอุปทายะกตังโบตังมายาเอตานิภิกขเวอารัญญานิพุนเดอป่าเห็นปะลุกขมูลานิพุนเดอเงาไม้เดอสุญญาคลานินุนโคนไม้ชายธรรมาปมาทัตถมาปัชชาวิปฏิสาลโนอนุวัฏฐะเธอทั้งหลายจงไปกระทำความเพียรเพ่งเผากิเลสเธอจะได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี้เป็นพระวาจาเครื่องคำสอนของเราที่มีต่อเธอไปอยู่ในป่า ให้เรามีความสุขในป่าจนออกมาที่บ้านแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นความสุขเดี๋ยวนี้ถ้าเฮามันหนับในมือถ่าสิลบคืนเมื่อนั้นเนี่ยมันเป็นจะเสียบาดเนี่ยนั่นคือเราหลงไหลอำนาจเสน่ห์มนตราของวิทยาศาสตร์ทำอย่างไรเราจะเอาพุทธศาสตร์นี่เข้าไปซับลิเมตวิทยาศาสตร์ได้อันนี้สำคัญมากบัดนี้เวลาของเรามาถึงนะครับที่11โมงพอดีในเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฉันภัตตาหารได้ทราบว่าฉันครั้งเดียวหรือว่าห้องทองเมื่อไหร่สักหน่อยเราก็มียาคู่พอดีเนี่ยคู่แปลว่าเขาต้มมันก็ธรรมดาเนาะต้องเอาเขาต้มมาให้ยาคู่กินเนาะ